Barua ya Paulo kwa Wagalatia. Wagalatia sura ya kwanza. Barua hii inatoka kwangu mimi Paulo na kwa ndugu wote wanaokuwa pamoja nami. Ni mimi niliyeitwa kuwa mtume, si kwa kuchaguliwa na watu wala kwa njia ya mutu, lakini kwa njia ya Yesu Kristo na ya Mungu Baba aliyemufufua. Tunawaandikia ninyi makanisa ya Galatia. Tunawatakia neema na amani kutoka kwa Mungu Baba na kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Kristo alijitoa mwenyewe kwa kutuokoa toka katika zambi zetu, kusudi atukomboe katika dunia hii mbaya ya sasa kwa mapenzi ya Mungu Baba yetu. Mungu atukuzwe kwa milele na milele. Amina. Ninashangaa sana kuona namna gani munageuka hivi upesi kwa kumwacha yule aliyewaita kwa njia ya neema ya Kristo na kufuata habari njema ya namna ingine. Kwa kweli, hakuna habari njema ingine, lakini kuko watu wanaowavuruga wakitaka kugeuza habari njema ya Kristo. Lakini kama sisi wenyewe au malaika kutoka mbinguni akiwahubiri ninyi habari njema inayokuwa mbalimbali na ile tuliyowahubiri, alaaniwe. Tumekwisha kuwaambia mambo haya zamani, nami ninayarudilia tena. Mutu akiwahubiri habari njema inayokuwa mbalimbali na ile muliyopokea, alaaniwe. Basi kusema vile inaonyesha kwamba ninatafuta watu wanikubali? Hapana, ninataka kukubaliwa na Mungu. Au ninatafuta kuwapendeza watu? Kama ningekuwa ningali ninatafuta kuwapendeza watu, singekuwa mtumishi wa Kristo. Wandugu zangu, ninawajulisha kwamba habari njema ninayohubiri haikutungwa na mutu. Sikuipokea kutoka kwa mutu wala sikuifundishwa na mutu, lakini ni Yesu Kristo aliyeifunua kwangu. Mumesikia namna mwenendo wangu ulivyokuwa zamani wakati nilipofuata dini ya Kiyuda. Munajua namna nilivyotesa kanisa la Mungu vikali sana na kujikaza kwa kuliharibu. Nami niliendelea vizuri sana katika dini ya Kiyuda kuwapita watu wote wengine wa kabila langu wenye umri wangu, nikijikaza sana kushika desturi za babu zetu. Lakini Mungu aliyenichagua mbele sijazaliwa na kuniita kwa neema yake, alipendezwa kumufunua mwana wake kwangu kusudi nihubiri habari yake njema kwa watu wa mataifa mengine. Na pale pale sikuomba shauri kwa mutu yeyote, wala sikwenda Yerusalema kwa kuonana na wale waliokuwa mitume mbele yangu, lakini nikajiendea katika nchi ya Arabia, kisha nikarudia tena Damasiki. Kulipokwisha kupita miaka mitatu, nikaenda Yerusalema kusudi nipate kujuana na Petro, nami nikakaa kwake kwa muda wa siku 15. Sikumwona mutu mwingine isipokuwa tu Yakobo ndugu ya Bwana. Ninaapa mbele ya Mungu kuwa sisemi uongo katika maneno haya ninayowaandikia. Nyuma ya pale nikaenda pande za jimbo la Suria na la Kilikia. Katika siku zile makanisa ya Yudea yalikuwa hayajaniona kwa uso, lakini yalikuwa yakisikia tu habari kwamba yule aliyekuwa akitutesa zamani sasa anahubiri habari za imani ile aliyokuwa akipotosha. Nao yalimsifu Mungu kwa ajili yangu. Wagalatia sura ya pili. Kulipokwisha kupita miaka 14, nikarudia Yerusalema pamoja na Barnaba, nami nilikuwa pamoja na Tito vile vile. Nilienda kule kufuatana na agizo nililopata katika maono. Halafu nikakusanyika na waongozi kwa upekee. Nikawaelezea habari njema ninayohubiri kati ya mataifa mbalimbali, kusudi kazi yangu ya mbele au ya sasa isipotee bure. Na Tito aliyesafiri pamoja nami hakulazimishwa kutahiriwa ingawa alikuwa Mugriki. Ijapokuwa wandugu wamoja wa uongo walijiunga nasi kwa kisirisiri, walitaka kumutahiri. Watu hao walijiingiza katika kikundi kusudi wapate kupeleleza jinsi tunavyoishi katika uhuru kutokana na kuungana kwetu na Yesu Kristo. Walitaka kututia katika maisha ya kitumwa. Lakini hatukukubali kuwatii watu wale hata kidogo, kusudi ukweli wa habari njema uendelee kuchungwa kati yenu siku zote. Lakini kuelekea wale waliohesabiwa kuwa waongozi, hainifalii kitu kujua cheo gani walichokuwa nacho, kwa maana Mungu hahukumu kwa kuangalia mambo ya nje. Watu wale hawakunifundisha kitu kipya, lakini walitambua kuwa Mungu amenipatia kazi ya kuhubiri habari njema kwa watu wa mataifa mengine, sawa alivyomupatia Petro kazi ya kuihubiri kwa Wayuda. Kwa maana yule aliyemwezesha Petro kuwa mutume kwa Wayuda ndiye aliyeniwezesha vile vile kuwa mutume kwa watu wa mataifa mengine. Basi Yakobo, Petro na Yohane, waliohesabiwa kuwa waongozi wakubwa, walitambua neema ile niliyojaliwa na Mungu, wakatupatia mkono mimi na Barnaba kuwa kitambulisho cha ushirika. Hivi tukapatana kwamba sisi tutakwenda kuhubiri watu wa mataifa mengine na wao watakwenda kuhubiri Wayuda. Lakini kitu kimoja walichotuomba ni kukumbuka wa masikini wa makanisa yao. Nami nimefanya vile kwa bidii. Petro alipofika Antiokia, nilibishana naye waziwazi kwa sababu alikuwa akidanganyika. Kwa maana mbele ya kufika kwa watu wamoja waliotumwa na Yakobo kule, yeye alizoea kula pamoja na watu wa mataifa mengine. Lakini watu wale walipofika, akajitenga na kuacha kula pamoja na watu wa mataifa mengine kwa sababu ya kuogopa wale wanaolazimisha kutahiriwa. Na waamini wengine wa Yuda wakaanza kutenda kwa unafiki sawa Petro, na hata Barnaba akajiunga nao katika huo unafiki wao. Wakati nilipoona kwamba walikuwa wakitembea kinyume cha ukweli wa habari njema, nikamwambia Petro hivi mbele ya watu wote: ikiwa wewe unayekuwa Myuda unafuata desturi za watu wa mataifa mengine, namna gani unaweza kuwalazimisha watu wa mataifa mengine wafuate desturi za Wayuda? Hakika sisi Wayuda wa kizalikio hatuko watu wa mataifa mengine, hao wenye zambi. Lakini tunajua kwamba mutu hahesabiwi haki mbele ya Mungu kwa njia ya kushika sheria, lakini kwa njia ya kuamini Yesu Kristo. Sisi vile vile tumeamini Yesu Kristo kusudi tupate kuhesabiwa haki kwa njia ya imani katika yeye, wala si kwa njia ya kushika sheria. Ni vile, kwa maana hakuna mutu atakayehesabiwa haki kwa njia ya kushika sheria. Sasa tunapotafuta kuhesabiwa haki katika kuungana na Kristo, inaonekana kwamba sisi nasi ni wenye zambi sawa watu wa mataifa mengine. Jambo hili linaonyesha ya kama Kristo anatumika kwa ajili ya kuendelesha zambi? Hapana, hata kidogo. Lakini ikiwa ninajenga tena kile nilichokwisha kubomoa, basi ninahakikisha kwamba mimi nimevunja sheria. Maana kufuatana na sheria hiyo, mimi nimekuwa kama mufu, na kifo kile kimesababishwa na sheria. Imetokea vile kusudi nipate kuishi kwa ajili ya Mungu. Mimi nimekufa pamoja na Kristo juu ya msalaba. Na sasa si mimi ninayekuwa ningali nikiishi, lakini ni Kristo anayeishi ndani yangu. Maisha ninayoishi sasa inatokana na kumwamini mwana wa Mungu aliyenipenda na kutoa maisha yake kwa ajili yangu. Mimi sitaki kukataa neema ya Mungu, kwa maana ikiwa wanaweza kuhesabiwa haki mbele ya Mungu kwa njia ya kushika sheria, basi Kristo alikufa bure. Wagalatia sura ya tatu. Ninyi Wagalatia, ninyi wajinga, ni nani aliyewaloga? Habari juu ya kutundikwa kwa Yesu Kristo juu ya musalaba ilielezwa waziwazi mbele ya macho yenu. Ninataka mujibu ulizo hili moja. Mumepokea Roho wa Mungu kwa sababu ya kushika sheria au kwa sababu mumesikia na kuamini habari njema? Namna gani mumekuwa wajinga hivi? Ninyi mumeanza mambo yote kwa nguvu za Roho wa Mungu. Sasa munataka kuyatimiza kwa nguvu za kimwili? Mambo yote yaliyowatokea ninyi yalikuwa ya bure? Hakika hayakukuwa ya bure. Mungu aliwajaza Roho wake na kufanya miujiza kati yenu kwa sababu munashika sheria au kwa sababu munasikia na kuamini habari njema? Hivyo Abrahamu alimwamini Mungu na kwa hiyo akahesabiwa kuwa mwenye haki. Basi mutambue kwamba wazao wa kweli wa Abrahamu ni wale wanaokuwa wenye imani. Vile vile maandiko matakatifu yalisema tangu zamani kwamba watu wa mataifa mengine watahesabiwa haki mbele ya Mungu kwa njia ya imani yao. Kwa sababu Mungu alipasha kwanza habari njema hii kwa Abrahamu. Kwa njia yako mataifa yote yatabarikiwa. Kufuatana na hiyo, Mungu atawabariki wote wanaoamini sawa vile alivyomubariki Abrahamu mwenye imani. Lakini wale wanaotegemea kutimiza yale yanayoamuriwa na sheria wamelaaniwa. Kwa maana maandiko matakatifu yanasema, alaaniwe mutu yeyote asiyedumu katika yote yanayoandikwa katika hiki kitabu cha sheria na kuyatii. Na zaidi ya hii ni wazi kwamba hakuna mutu anayehesabiwa haki mbele ya Mungu kwa njia ya sheria. Kwa maana maandiko matakatifu yanasema, mwenye haki ataishi kwa njia ya imani. Na tena hakuna ushirika kati ya sheria na imani. Lakini maandiko matakatifu yanasema, yule anayeshika maagizo ya sheria hii ataishi kwa njia hiyo. Kristo alitukomboa toka laana ya sheria, akijitwalia laana hiyo kwa ajili yetu. Kwa maana maandiko matakatifu yanasema, mutu yeyote anayetundikwa juu ya muti amelaaniwa. Ilitendeka hivi kusudi kwa njia ya Yesu Kristo baraka Mungu aliyoahidi kwa Abrahamu itolewe vile vile kwa watu wa mataifa mengine, na hata sisi kwa njia ya imani tupate kupokea yule Roho aliyeahidiwa na Mungu. Wandugu, nitatumia mfano huu wa kawaida. Mutu anapofanya agano kwa njia ya haki, hakuna mutu anayeweza kulivunja au kuongeza neno lingine juu yake. Basi Mungu alitoa ahadi kwa Abrahamu na uzao wake. Maandiko hayasemi kwamba alitoa ahadi zile kwa wazao wake kama vile angeitoa kwa watu wengi, lakini yanasema kwamba kwa uzao wako. Maana yake kwa mtu mmoja tu, ndiye Kristo. Mambo ninayotaka kusema ni haya: Mungu amekwisha kufanya agano kwa njia ya haki, nayo sheria ilitokea miaka 430 nyuma yake haiwezi kulivunja au kugeuza ile ahadi ya Mungu. Lakini kama zawadi ya Mungu inatokana na sheria, basi haiwezi kutokana tena na ahadi. Lakini kwa njia ya ahadi, Mungu ameonyesha wema wake kwa Abrahamu. Basi sheria iko na kazi gani? Ilisimamishwa nyuma kwa ajili ya kutambulisha makosa. Nayo ilipaswa kuendelea mpaka atakapokuja yule mzao wa Abrahamu ambaye Mungu alikuwa ameahidi. Sheria hii ilitangazwa na malaika kwa njia ya mupatanishi. Lakini ikiwa jambo linaelekea mtu mmoja tu, si lazima kuwa na mupatanishi, na Mungu ni mmoja tu. Basi ni kusema kwamba sheria haipatani na ahadi za Mungu? Hapana, hata kidogo. Kama kungetolewa sheria yenye uwezo wa kuleta uzima kwa watu, basi mutu angehesabiwa haki mbele ya Mungu kwa njia ya sheria. Lakini maandiko matakatifu yanasema kwamba watu wote wako chini ya utumwa wa dhambi, kusudi zawadi iliyoahidiwa na Mungu itolewe kwa wale wanaoamini kwa njia ya imani yao katika Yesu Kristo. Wakati wa imani ulipokuwa haujatokea, tulichungwa na sheria kama vile wafungwa, tukingojea mpaka imani ile ifunuliwe. Hivi sheria ilikuwa kama mwangalizi wetu mpaka Kristo alipofika, kusudi tuhesabiwe haki mbele ya Mungu kwa njia ya imani. Lakini tangia kufika kwa imani, sisi hatuko tena chini ya uangalizi ule. Kwa maana ninyi wote mumekuwa wana wa Mungu kwa njia ya imani na kuungana na Yesu Kristo. Hivi ninyi wote mulioungana na Yesu Kristo kwa njia ya kubatizwa ni kama vile mumevaa Kristo. Kwa hiyo hakuna tena umbalimbali kati ya Wayuda na watu wa mataifa mengine, kati ya watumwa na watu huru, mwanaume na mwanamke, kwa maana ninyi wote ni mumoja katika kuungana kwenu na Yesu Kristo. Kama ninyi ni watu wa Kristo, basi ninyi ni wazao wa Abrahamu. Ninyi mutakuwa warizi sawa vile Mungu alivyoahidi. Wagalatia sura ya ine. Mimi ninataka kusema hivi: mwana anayepaswa kurizi mali ya baba yake anatendewa kama mtumwa kwa muda wote anapokuwa angali mudogo, ijapokuwa yeye ndiye kweli mwenyeji wa mali yote. Kwa muda ule yeye ni chini ya madaraka ya watu wanaomchunga na ya walinzi wa mali mpaka wakati baba yake aliyopanga upate kutimia. Na sisi vile vile tulipokuwa tungali kama watoto, tulikuwa watumwa wa vitu vyenye uwezo vilivyotawala dunia. Lakini wakati uliopangwa ulipotimia, Mungu akamutuma mwana wake, akazaliwa na mwanamke na kuishi chini ya uongozi wa sheria, kusudi awakomboe wale walioishi chini ya uongozi wa sheria. Alifanya vile kusudi tupate kuwa wana wa Mungu. Mungu alituma Roho wa mwana wake ndani ya moyo wetu kwa kuhakikisha ya kuwa ninyi ni wana wake. Roho anayetuombea akiita Baba. Basi wewe si mtumwa tena, lakini mwana. Na kwa kuwa wewe ni mwana wake, Mungu atakupa sehemu ya urizi aliyouahidi kwa wana wake. Zamani mulipokuwa hamumjui Mungu, mulikuwa watumwa wa miungu isiyokuwa ya kweli. Lakini sasa munamjua Mungu, au afadhali tuseme kwamba sasa munajulikana naye. Basi namna gani mumerudilia tena vitu vinavyotawala dunia visivyokuwa na uwezo na vikosefu, mukitaka kuwa watumwa tena? Kwa nini munashughulika na kutimiza desturi zenu za siku, miezi, nyakati na za miaka? Ninawaogopea, kwa maana inawezekana kwamba nimesumbuka bure kwa ajili yenu. Wandugu zangu, ninawasihi mukuwe kama mimi, kwa kuwa mimi nimekuwa kama ninyi. Ninyi hamukunitendea ubaya wowote. Munakumbuka kwamba niliwahubiri habari njema kwa mara ya kwanza kwa sababu ya ugonjwa niliyoupata. Mulipata majaribu kwa sababu ya hali ya mwili wangu. Ingawa hivi hamukunidharau wala kuchukizwa nami, lakini mulinipokea sawa vile mungepokea malaika wa Mungu au Yesu Kristo. Ninyi mulikuwa wenye furaha. Sasa nini imewatokea? Kwa maana ninaweza kuwashuhudia kwamba mungeweza kuongoa hata macho yenu na kuyatoa kwangu. Basi nimegeuka sasa adui yenu kwa sababu ya kuwaambia ukweli? Wale watu wanaonyesha kwamba wanawashughulikia, lakini nia yao si nzuri. Wao wanataka kuwatenganisha na mimi kusudi mupate kushughulika nao. Ni vizuri kushughulika na mambo mema siku zote, wala si wakati ninapokuwa pamoja nanyi tu. Watoto wangu wapendwa, kama vile mwanamke anavyopata uchungu wa kuzaa, mimi vile vile ninapata tena uchungu kwa ajili yenu mpaka mutakapokuwa na hali inayokuwa kama ya Kristo ndani yenu. Ningependa kuwa pamoja nanyi sasa, kwa maana ningetumia usemi mwingine. Ninashikwa na wasiwasi kwa ajili yenu. Muniambie, ninyi munaotaka kuishi chini ya sheria, hamjui vile sheria inavyosema? Imeandikwa kwamba Abrahamu alikuwa na wana wawili. Alizaa mwana mmoja na mke wake mjakazi, na mwingine na mke wake huru wa ndoa. Yule mwana wa mjakazi alizaliwa sawa kawaida, lakini yule wa mke huru alizaliwa kutokana na ahadi ya Mungu. Maneno haya ni kama vile mfano. Wake hawa wawili ni mfano wa maagano mawili. Yule Hagari, watoto wake waliozaliwa katika hali ya utumwa, ni mfano wa agano lililofanyika kwenye mulima Sinai. Hagari analinganishwa na mulima Sinai wa nchi ya Arabia, na ni mfano wa Yerusalema ya sasa, unaokuwa katika utumwa pamoja na wakaaji wake. Lakini Yerusalema ya mbinguni ni huru, nao ni mama yetu. Kwa maana maandiko matakatifu yanasema, ufurahi wewe tasa, ushangilie, upige kelele wewe usiyejua uchungu wa kuzaa. Kwa maana mke aliyeachwa na mume atakuwa na watoto wengi kuliko yule anayekuwa naye. Nanyi wa ndugu ni watoto wa Mungu waliozaliwa kutokana na ahadi yake, kama vile Isaka. Zamani mtoto aliyezaliwa sawa kawaida alimutesa yule aliyezaliwa kwa uwezo wa Roho wa Mungu, na ingali inafanyika vile hata sasa. Lakini maandiko matakatifu yanasema nini? Yanasema, fukuza mjakazi huyu pamoja na mwana wake, kwa maana mwana wa mjakazi hata rizi pamoja na mwana wa mke huru. Hivi wa ndugu, sisi hatuko watoto wa mjakazi, lakini sisi ni watoto wa mke huru. Wagalatia sura ya tano. Kristo ametukomboa katika utumwa kusudi tukue huru kabisa. Basi musimame imara, wala musijitie tena katika vifungo vya utumwa. Musikilize, mimi Paulo ninataka kuwaambia kwamba kama mukikubali kutahiriwa, Kristo hana mafaa yoyote kwenu. Mimi ninasema tena wazi, kila mutu anayekubali kutahiriwa sherti ashike sheria yote. Kama munatafuta kuhesabiwa haki mbele ya Mungu kwa njia ya kushika sheria, mumejitenga mbali na Kristo na kujipotezea neema ya Mungu. Lakini sisi tunangojea kwa matumaini kwamba kwa uwezo wa Roho tutahesabiwa haki kwa njia ya imani. Kwa maana kwa wale wanaoungana na Kristo Yesu, kutahiriwa au kutokutahiriwa hakufai kitu. Kitu kinachofaa ni imani inayotenda kazi kwa upendo. Ninyi mulikuwa na mwenendo mzuri. Ni nani aliyewazuiza kushika ukweli? Kishawishi hicho hakikutoka kwa Mungu anayewaita ninyi kuwa watu wake. Chachu kidogo inachachisha donge zima. Ingawa vile mimi niko na tumaini juu yenu kutoka kwa Bwana kwamba hamutakuwa na nia mbalimbali na mimi. Lakini yule anayewavuruga ataadhibiwa hata ikiwa ni nani. Wandugu, ikiwa mimi ningali ninahubiri ya kama ni lazima kutahiriwa, basi kwa sababu gani ningali ninateswa? Kama ningefanya vile, basi watu hawangechukizwa na mahubiri yangu juu ya msalaba wa Kristo. Heri wale wanaoleta fujo kati yenu, wangejikata viungo vyao vya uzazi. Wandugu, ninyi muliitwa na Mungu kusudi mukue watu huru. Basi musitumie uhuru huu kuwa ruhusa ya kutimiza tamaa za mwili, lakini musaidiane kwa upendo. Kwa maana sheria yote inafungwa katika amri hii moja: umupende mwenzako kama unavyojipenda mwenyewe. Lakini kama mukiumana na kukulana kama nyama wa pori, muangalie vizuri musiteketezane. Mambo ninayotaka kusema ni haya: muishi chini ya uongozi wa Roho Mutakatifu, nanyi musitimize tamaa za kimwili. Kwa maana tamaa za kimwili zinapingana na tamaa za Roho Mutakatifu, na tamaa za roho zinapingana na tamaa za kimwili. Hao wawili wanapingana, hata munashindwa kufanya sawa vile munavyotaka. Lakini kama mukiongozwa na Roho Mutakatifu, hamutaishi tena chini ya sheria. Matendo ya kimwili yanajulikana wazi, nayo ndiyo uasherati, uchafu, kutawaliwa na tamaa za kimwili, kutambikia sanamu, uchawi, uadui, ugomvi, wivu, kasirani, mapigano, matengano, ubaguzi, chuki, uuaji, ulevi, ulafi na mambo mengine yanayofanana na hayo. Ninawaonya tena kama vile nilivyowaonya mbele, kwamba watu wanaotenda mambo kama hayo hawatashiriki katika ufalme wa Mungu. Lakini tunda la Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, wema, fadhili, uaminifu, upole na kujizuiza. Hakuna sheria inayokataza mambo kama hayo. Nao watu wa Kristo Yesu wameua hali yao ya kimutu pamoja na vifungo vyao vyote na tamaa zote mbaya. Kufuatana na vile tunavyoishi kwa nguvu za Roho, basi tufuate maongozi ya Roho vile vile. Tusijivune, tusichokozane wala kuoneana wivu. Wagalatia sura ya sita. Wandugu zangu, kama mutu akipatikana na kosa fulani, ninyi munaoongozwa na Roho wa Mungu, mumuonye mutu yule kwa roho ya upole. Na kila mumoja wenu ajiangalie mwenyewe kusudi asijaribiwe vile vile. Musaidiane ninyi kubeba mizigo yenu, na hivi mutatimiza sheria ya Kristo. Kama mutu akijizania kwamba yeye ni kitu, ijapokuwa yeye si kitu, anajidanganya yeye mwenyewe. Kila mutu achunguze mwenendo wake mwenyewe. Basi akiwa na sababu ya kujivuna, ajivune kufuatana na mwenendo wake mwenyewe, pasipo kujilinganisha na mutu mwingine. Kwa maana kila mutu anapaswa kubeba mzigo wake mwenyewe. Mwenye kufundishwa habari njema anapaswa kushirikiana mapato yake na yule anayemfundisha. Musidanganyike, Mungu hachekelewi. Chochote mutu atakachopanda ndicho atakachovuna. Anayepanda kwa kupendeza hali yake ya kimwili atavuna matunda yanayotokana na hali ile, nayo ni lufu. Lakini anayepanda kwa kupendeza Roho Mutakatifu atavuna matunda yanayotokana na Roho yule, nayo ni uzima wa milele. Tusichoke kutenda mema, kwa maana siku zitakapotimia tutavuna kama tusiporegea. Basi tunapokuwa bado na wakati, tufanye mema kwa watu wote, na zaidi kwa wandugu zetu katika imani. Mujionee wenyewe ni kwa herufi kubwa gani nimewaandikia ninyi kwa mkono wangu mwenyewe. Wale watu wanaowalazimisha ninyi kutahiriwa ndio wanaotaka kujionyesha katika mambo yanayoelekea mwili. Lakini wanafanya vile tu kusudi wasiteswe kwa ajili ya kuhubiri habari za msalaba wa Kristo. Watu hao wanaotahiriwa hawashiki sheria, lakini wanataka mutahiriwe kusudi wapate kujivuna kwamba wanawashurutisha kuwa na kitambulisho kile juu ya mwili wenu. Na mimi kwa ngambo yangu sitaki kujivuna isipokuwa tu kwa ajili ya msalaba wa Bwana wetu Yesu Kristo. Maana kwa njia ya msalaba huo ninahesabu dunia kama vile imekwisha kufa, na mbele ya dunia mimi ninahesabiwa kama vile mufu. Kutahiriwa au kutokutahiriwa hakufai kitu. Kitu cha lazima ni kuwa kiumbe kipya. Na wote wanaofuata kanuni hii katika maisha yao pamoja na watu wa Mungu wanaohesabiwa kama Waisraeli wa kweli, ninawatakia amani na wema. Basi sasa mutu asinisumbue tena, kwa maana niko na makovu juu ya mwili wangu niliyopata kwa ajili ya Yesu. Wandugu, ninawatakia ninyi wote neema kutoka kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Amina.